Եթերում 5-րդ անիվ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Երեք փետրվարի 20-ներ, օր, որը Արցախահայության ամբողջ հայ ժողովրդի պատմության մեջ մտավ որպես վերածննդի օր, որը նաև 31 տարի առաջ տեղի ունեցած Լղիմ մարզային խորհրդի պատմական նստաշրջանի նշանակության գնահատականն է։ Փետրվարի 20-ը լավագույն առիթ է գնահատելու շարժման անցած ճանապարհը, նաև նշելու առաջիկա նպատակակետերը։ Տոնական օրվա արդիվ զրույցի եմ հրավիրել Կաճար գիտական կենտրոնի տնօրեն, պատմական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Մհեր Հարությունյանին։ Պարոն Հարությունյան, 31 տարի առաջ տեղ ունեցավ Լղիմ մարզային խորհրդի պատմական նստաշրջանը, որն անկասկած շարժման կարևորագույն իրադարձությունների շարքում ուրույն տեղ ունի։ Ձեր տեսանկյունից, որն է փետրվարի 20-ի հիմնական խորհուրդը և ինչով է այն կարևոր մեր անցած ճանապարհին։ Փետրվարի 20-ը շրջադարձային է մեր շարժման պատմության համար։ Այդ ժամանակաշրջանի պատմական համապատկերի վրա դիտարկելով փետրվարի 20-ի նստաշրջանը, մենք կարող ենք փաստել, որ դրանով մեր ժողովուրդը ցույց տվեց, ապացուցեց, որ այս շարժումը կրում է համաժողովրդական բնույթ, որովհետև հենց ժողովրդի ընտրյալներն են այդ նստաշրջանում արտահայտել մայր հայրենիքին վերամիավորվելու ամբողջ ժողովրդի ցանկությունը, իղձը, կամքը, և դա ամենևին էլ մի խումբ ճակետներում ծայրահեղականների գործ չէ, ինչպես համառորեն փորձում էին ներկայացնել այն ժամանակվա խորհրդային և կոմունիստական իշխանությունները, թե Բաքվում և թե Մոսկվայում։ Փետրվարի 20-ի նստաշրջանը կարևոր է նաև այն առումով, որ առաջին անգամ թերևս խորհրդային միության պատմության մեջ ներքևից խորհրդային իշխանության ընտրովի մարմինը կայացնում էր ինքնուրույն որոշում, որը ամենևին վերևից չէր թելադրված, դեռ ավելին վերևների կողմից կարելի ասել մեժված հարց են բարձրացնում և որոշում են կայացնում, այն է միջնորդել հայկական և ադրբեջանական ԽՍՀ գերագույն խորհուրդների առաջ Արցախի ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից հայկական ԽՍՀ կազմ տեղափոխելու հարցի վերաբերյալ։ Հաջորդ կարևոր խորհուրդը, կարծում եմ, այն է, որ այս նստաշրջանում դրսևորվեց մեր ժողովրդի նրա լավագույն ներկայացուցիչների կամքն ու վճռականությունը, որովհետև այն հզոր ճնշումը, որ այդ օրը իրականացնում էին Ադրբեջանի կոմունիստական հուսակցության բարձրագույն ներկայացուցիչները և ամեն կերպ փորձում էին խափանել նստաշրջանի գումարումը, դրանով հանդերձ այն կայացավ և ոչ միայն կայացավ, այլև ընդունեց ժողովրդի համար ցանկալի որոշում։ Այն ժողովրդի, որը այդ նույն պահին հրապարակում միահամուռ կերպով պահանջում էր իր հարցի վերաբերյալ արդարացի համապատասխան որոշում։ Եվ այդ որոշման հանրահռչակմանը, մամուլում հրապարակմանը, այն հայկական ԽՍՀ հասցնելը, այնտեղից Մոսկվա ուղարկել, այս ամբողջ շղթան առանձին-առանձին մի-մի հերոսական դրվագ էր, որտեղ յուրաքանչյուր մասնակից, յուրաքանչյուր մեր համերկրացի փորձում էր իր լուման ներդնել, որպեսզի անպայման այդ գործը մինչև վերջ հասնի։ Եվ կարծում եմ դա ժողովրդին հաջողվեց, նրա ընտրյալներին հաջողվեց, և դրանից հետո մենք ավելի, այսպես օրինական ճանապարհով, ավելի համոզիչ կերպով մեր արդար պահանջը ներկայացրեցինք և հետամուտ եղանք դրա արդարացի լուծմանը։ 88-ի փետրվարի 20-ը յուրահատուկ ջրբաժան է, որը մեր ժամանակակիցների կյանքը կարծես թե բաժանեց երկու մասի, մինչ փետրվարի 20 և հետո։ Եթե փորձենք պատմական ժամանակահատվածի տեսանկյունից գնահատել անցած ավելի քան 3 տասնամյակը, ինչ փուլերի այն կբաժանեիք և որոնք են ձեր կարծիքով այդ տարիներին մեր գրանցած կարևոր հանգրվանները։ Բավական տարողունակ հարց հնչեցրիք, փորձեմ հնարավորինս հակիչ ներկայացնել դա։ Այն, որ կարելի է մինչև փետրվարի 20-ը նախապատրաստական շրջան համարել, ես լրիվ համամիտ եմ, որովհետև մինչև փետրվարի 20-ը իսկապես այն բոլոր գործողությունները, որ իրականացվել են, մի յուրօրինակ կերպով նախապատրաստել են հենց փետրվարի 20-ի կարևոր իրադարձությունը։ Եվ փետրվարի 20-ից հետո իրադարձությունները իսկապես մի այլ որակի, մի այլ իմաստ ստացան, նախ եւ առաջ այն առումով, որ մի տրամաբանություն կարծես ուրվագծվեց, որը անընդհատ օրինական որոշումների, հանրահավաքների եւ այլ միջոցներով այդ գիծը շարունակվում էր։ Այս առումով ես հատկապես կկարևորեի նաեւ 88 թվականի մարտի 17-ի Մարսկոմի պլենումի որոշումը, որը թեև փետրվարի 21-ին քաղբյուրոն հակառակ որոշում էր ընդունել, փորձել էր չեղյալ հայտարարել փետրվարի 29-ի շրջանի որոշումը, այսինքն արդեն իսկ վերնախավը կամ կուսակցական ղեկավար մարմինը իր վերդիկտն էր դրել, դրանով հանդերձ պլենումում արցախցի կոմունիստները համարձակություն ունեցան մեկ անգամ ևս արտահայտելու մայր հայրենիքին վերամիավորվելու պահանջը ժողովրդի իղձերի պաշտպանության դիրքերից հանդես գալ։ Սա շատ կարևոր է։ Շատ եմ կարևորում նաև 88 թվականի հուլիսի 12-ի որոշումը ադրբեջանական ԽՍՀ-ի Լեռնային Ղարաբաղ ինքնավար մարզը անջատելու վերաբերյալ։ Դա ևս շատ կարևոր իրավաքաղաքական որոշում էր, որով փաստորեն ամրագրվեց մեր ժողովրդի էտապ-էտապ պայքարի հերթական հուլը, հերթական հանգրվանը, այսինքն միջև միացումը նախ պետք է անջատվել և հետո այդ միացման գործընթացը իրականացել։ Եվ դա էլ տեղի ունեցավ 89-ի դեկտեմբերի 1-ին, երբ հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և Արցախի ազգային խորհրդի միացյալ նստաշրջանում հրճակվեց այդ երկու հայկական պետական կազմավորումների միավորումը, և կարծում եմ դա ամրագրումն էր այն իրողության, որ արդեն ստեղծվում էր փաստացի վերամիավորման, որը սակայն ավելի առարկայական դարձավ արդեն մեզ պարտադրված պատերազմի արդյունքներով, մանավանդ Շուշիի ազատագրումից և քառամյա շրջափակման ճեղքումից հետո, երբ այդ վերամիավորումը դարձավ ավելի առարկայական, իր մարմնացումը ստացավ մեր ժողովրդի դարավոր իղձը, երազանքը։ Իհարկե, ընդհանրապես արցախյան պատերազմի հերոսապատումը ամրագրում էր մեր ժողովրդի իրավունքը իր հայրենիքում անկախ ապրելու, իր այ 88-ի փետրվարին սկսած շարժման գաղափարախոսությունը պաշտպանելու, ինչու՞ չէ նաև իր հերագնան նպատակները հիմնավորելու համար։ Ինչ տեսակետից, որ փաստորեն արցախյան պատերազմ պաշտպանելով պետականություն ունենալու իր իրավունքը, մեր ժողովուրդը իր համար ստեղծեց նպաստավոր պայմաններ հետագա սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, մշակութային զարգացման համար։ Ինչի վկայություն է, կարծում եմ, 94 թվականի Զինադադարին հաջորդած տարիների ամբողջ պատմությունը, իհարկե իր թերություններով, իր բացթողումներով հանդերձ։ Այս շրջանը մենք մի առիթով տվել էինք արցախյան շարժման պատմության պարբերացումը, մենք պայմանականորեն բաժանել ենք քաղաքական պայքարի փուլ միջև 91 թվականի ապրիլ, 91-ից 94 թվականները պատերազմի պարբերաշրջան, 94-ից 98 դիվանագիտական պայքարի պարբերաշրջան, 98-ից 2000-ական թվականները ինչու՞ չէ տնտեսական պայքարի ժամանակաշրջան, իսկ հիմա արդեն թևակոխել ենք 2016 թվականի ապրիլյան արկածախնդրությունից հետո, կարծում եմ թևակոխել ենք մի այնպիսի ժամանակաշրջան, երբ զուգահեռաբար բոլոր ուղղություններով էլ տանում են գործընթացները, թե տնտեսական, թե քաղաքական, ինչու՞ չէ նաև թե ռազմական և բոլոր առումներով։ Երբ շփվում ես երիտասարդների ներկայացուցիչների հետ, որոշակի մտավախություն է առաջանում, որ նրանք լիարժեք պատկերացում չունեն շարժումը ծնող պատճառների, դրա էության, կարևոր իրադարձությունների մասին։ Ինչպես պետք է լրացնենք այդ բացը, որ նեական է նոր սերնդի դաստիարակության համար, քանզի շարժման առաջադրված հիմնական նպատակը դեռևս անկատար է, և այն ավարտին հասցնելու հիմնական դերակատարությունը պետք է կատարի հենց նոր սերունդը։ Միանգամայն համամիտ եմ, ճիշտ ձևակերպում էր եւ ճիշտ մտահոգություն։ Իսկապես մեր ներկա սերունդը, երիտասարդ սերունդը, աճող սերունդը բավական աղոտ պատկերացում ունի Արցախյան շարժման թե պատմության, թե նպատակների, թե խնդիրների մասին։ Դա մենք էլ ենք նկատում ուսանողության հետ մեր առօրյա շփումներում։ Իսկապես մենք մեծ եւ լայն ծավալի աշխատանք ունենք կատարելու այդ ուղղությամբ, այսինքն հնարավոր բոլոր միջոցներով հանրահռչակել թե պատմությունը, թե խնդիրներն ու նպատակները, թե այդ շարժման ակտիվիստներին, կարևոր դերակատարություն ունեցած գործիչներին, եւ այս առումով պետք է օգտագործել եւ տպագիր խոսքը, եւ զանգվածային լրատվության միջոցների հնարավորությունները, եւ սոցիալական ցանցերը, այսինքն բոլոր հնարավոր միջոցներով հասցնել երիտասարդ սերնդին այն ամբողջ գաղափարական հարստությունը, ներուժը, որ իր մեջ բառնակ կոմի Արցախյան շարժում երևույթ։ Եվ միանգամայն ճիշտ է նկատել, դա անելով մենք կունենանք ինչ-որ տեղ հոգևոր հանգստություն, որ մեր այս շարժումը սկսված պայքարը կունենա շարունակություն, եկող սերունդը կշարունակի այդ գործը եւ կհասցնի իր վերջնական նպատակին։ Շարժման 31-ի տարում Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանապահություն։ Նոր սերունդը կարողացավ մասաներին ուղղորդել գործող իշխանության դեմ, նրան մեղադրելով այնպիսի գործելակերպի մեջ, որը շատ հեռու է 88-ի շարժման գաղափարախոսությունից։ Ձեր կարծիքով դա գաղափարախոսական ճգնաժամի արտահայտություն էր, թե նախանշված ուղուց և սկզբունքներից քաղաքական գործիչների և քաղաքական ուժերի հերացման վկայություն։ Քանի դեռ այդ գործընթացները շարունակվում են, ընթացքի մեջ են, որպես պատմաբան դեռ վաղաժամ եմ համարում գնահատականներ տալը, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Արցախյան շարժման մեթոդները, եղանակ ները կիրառություն գտան նաև ապրիլյան դեպքերի ընթացքում, այդ զանգվածայնություն, գաղափարի շուրջ մարդկանց համախմբում եւ այլն եւ այլն, այդ տարերը կային այդտեղ։ Հիմա դժվար է ասել, արդյոք Արցախյան շարժման գաղափարները շարունակվելու են եւ ավելի են ամրապնդվելու, թե ոչ, դա ցույց կտա ժամանակը, բայց մենք հրամադրված ենք լավատեսորեն, որ այնուամենայնիվ մեր ժողովրդի իմաստնությունը, նրա հավաքական կամքը, մտածողությունը իսկապես ողջամիտ ուղիով կտանի մեզ մեր պետության նավը եւ պատմությունից մեզ հայտնի չարաղետ սխալները դարձյալ չեն կրկնելու, որոնք վնասելու է մեր պետականության գոյությանը, մեր այն մեծ նվաճմանը, որ մեզ տվել է Արցախյան շարժումը, եւ իսկվում է մեր ժողովրդի հավաքական միասնական մոտեցմամբ մենք խելամիտ լուծումներ են գտնելու մեզ նետված մարտահրավերների հաղթահարման, մեր առաջ ծառացած խնդիրների լուծման համար։ Ուղղակի լավատեսորեն են տրամադրված։ Կարգախոսներ բոլոր ժամանակների համար էլ մնում են հրատապ, որովհետև ասենք թեկուզ արդարությունը տարբեր շրջանակների կողմից տարբեր կերպ է հասկացվում եւ միշտ էլ հասարակության մի ստվար զանգված իր յուրահատուկ կալումն է ունենում արդարության հանդեպ եւ միշտ էլ որոշակի զանգված դրա պակասը զգում է։ Այնպես որ արդարության համար, ազնվության, հավասարության համար պայքարը միշտ էլ արդիական է եւ միշտ էլ ցանկացած ժողովրդական շարժումների գաղափարական հիմքում ընկած է լինում։ Աշխարում ամեն բան ունի սկիզբ եւ վերջ, շարժումը եւս ինչ որ փուլում հասնելու է իր տրամաբանական ավարտին։ Ձեր տեսանկյունից առաջիկա տարիներին որքանով մեզ կհաջողվի մոտեցնել արցախահայության, ամբողջ հայության իղ ձերի արտահայտություն հանդիսացող շարժման հիմնական նպատակի իրագործումը և որն է լինելու մեր հերթական հանգրվանը։ Եթե հիշում ենք, մեր շարժման սկզբնական նպատակը եղել է Արցախի վերամիավորում մայր հայրենիքին։ Այս տեսակետից կարծում եմ, ինչ որտեղ շարժման այդ գլխավոր գաղափարը իրականություն է դարձել։ Մենք բազում առումներով վերամիավորվել ենք մայր հայրենիքին, և կարծում եմ ժամանակի հարցը նաև քաղաքական կամ սահմանների հարցով այդ միացումը ամրագրելու համար։ Այս տեսակետից կարծում եմ այսօր մեր հիմնական խնդիրը այն է, որ մենք կարողանանք ամրապնդել և զարգացնել այն բոլոր ձեռքբերումներն ու նվաճումները, որոնք ունեցել ենք այս անցած տարիներին, 30 և ավելի տարիներին։ Եվ այս ուղղությամբ իսկապես որ անելիքները շատ են, և կարծում եմ մեր առաջկա հիմնական գլխավոր խնդիրը լինելու է այն, որ հնարավորինս ամրապնդել հայկական պետականությունը, աշխատել նրա ռազմական, դիվանագիտական, քաղաքական բաղադրիչների հուզորացման վրա, որովհետև ժամանակակից աշխարհում միայն ուժեղ պետություն ունեցող ազգերն են ի վիճակի գոյատևելու և իրենց առաջ դրված խնդիրները լուծելու։ Մենք դատապարտված ենք ուժեղ լինելու, Հայաստան այլևս իրավունք չունի պարտվելու։ Այս նշանաբարերով մենք պետք է առաջնորդվենք առաջիկա տարիների ընթացքում։ Եթե թույլ կտաք, առիթից օգտվելով շնորհավորել մեր ժողովրդին, մեր հերոսական հայրենակիցներին, փետրվարի 20-ի կարևոր հաղթանակի կապակցությամբ ցանկանալ, որպեսզի այն նույն միասնությունը, որ 28-ի փետրվարի 20-ին է տիրել մեր շարքերում, այսօր էլ շարունակի տիրել, որովհետև միայն միասնությունն է մեր ուժի ակունքը։ Մեր ծրագիրը մոտեցավ ավարտին, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Կաչար գիտական կենտրոնի տնօրեն, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մհեր Հարությունյանն էր։ Կհանդիպենք հաջորդ հինգշաբթի։